фестывалях «Радио Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч. Працягваецца разгляд справы Экамэт-сэрвісу. Аўтааматары пачынаюць ігнараваць станцыі дыягностыкі. Ураджайнасць у Беларусі зніжаецца незалежна ад надвор'я. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Дзясятага студзеня ў судзе Кастрычніцкага раёну Менску працягваўся разгляд справы Экамэт-сэрвісу. Абвінавачаная была генеральная дырэктара медычнага цэнтру Экамэт-сэрвіс Галіна Валжанкіна, анестэзіёлаг Александр Шураў, галоўны інжынер Вадзім Ліхута. Іх абвінавачваюць у службовай нядбайнасці, якая прывяла да смерці пацыенткі Юліі Кубаравай. Я нагадаю, што 27 сакавіка летась пасля пластычнай аперацыі жыхарка горадні Юлія Кубарова не ачуняла і памерла праз 4 тыдні ў 4-м менскім шпіталі. Паводле следства, у часе аперацыі дрэнна працаваў апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх. На судовым працэсе прысутнічае наш карэспандэнт Алег Груздзілоіч. Алег, што асноўнае можна выдзеліць у сённяшнім судовым пасяджэнні? Ну, найперш стала вядома пазіцыя абвінавачаных, што да абвінавачвання. Толькі Александр Шураў, это лекар-анестэзіолаг, рэаніматар, прызнаўся віну часткова. Галіна Валжанкіна і Вадзім Ліхута, яны віну сваю цалкам не прызнаюць. І вось сёння пачаўся ўжо допыт Александра Шурава, які цягнуўся больш за палову дня і дагэтуль да вечара яшчэ працягваўся. Александр Шураў падрабязна апісваў падзеі таго сакавіцкага дня мінулага году, калі была зроблена аперацыя Юліі Кубаравай і што там непасрэдна адбывалася. Ён прызнаў сваю віну толькі ў тым, што недаацаніў наступствы гэтага інцыдэнту з апаратам штучнага дыхання і пасля ўжо аперацыі не аказаў неабходнай увагі свае пацыенткі, а з'ехаў з клінікі, а ён патлумачыў нават, чаму ён спяшаўся ў Маскву на аперацыю ў прыватную клініку, таксама дзе ўдзельнічаў аперацыі. А тое, што ён рабіў падчас самой аперацыі, ён назваў адэкватным. Што там адбывалася? Аказваецца, падчас аперацыі раптам лекары ўбачылі, што змянілася колер крыві у пацыенткі, яе скура стала іншай, і яны падозрылі, што не ідзе питання кіслародам. І так і аказалася, апарат, аказваецца, не падаваў кісларод. І тады Александр Шурав кажа, штучна пачаў дапускаць кісларод для пацыенткі, а гэтым часам разбіраўся з апаратам яшчэ. І высветліў, што няма кіслароду. Яны пазванілі ў тэхнічную службу, праз нейкі час кісларод падалі, але вось гэты час, магчыма, стан пацыенткі змяніўся да горшага. У яе нават спынілася сэрца, яны ўсё ж такі аднавілі працу сэрца, аднавілі і все паказчыкі і закончылі аперацыю. І ўжо паводле Шурава, калі яны прывезлі яе ў палату, яна нават паказывала прыкметы прытомнасці, яна рэагавала на словы, на сігналы, зрачкі рэагавалі на святло, і таму Шуров палічыў, што з ёй ўсё будзе добра, што є толькі пасляаперацыйны сон, і з'ехаў з клінікі. Хаця ён двойчык, як ён сказаў, нам тройчы наведаў яе у палаце, ну, палічыў, што ўсё будзе да раніцы добра. Але ўжо наступны дзень даведаўся, што, аказваецца, яе паклалі ў рэанімацыю, і больш ён ўжо яе не бачыў. Вот что он рассказал сегодня и протягивает рассказывать о деталях это. Бо высветляя суд, те веду он свои обязанности, насколько он выполнил эти обязанности, и высветляется, что некоторых документов он не веду, а максимум некоторых документов и не сховало, и по аппарат денечил дренно, а он этого не ведал. Вот такие околичности высветляется на суд. Як реагуют батьки Юлии Кубаровой на вот это опытание одного из головных обвинувачных? Яны сядзяць у залі, яны задаюць пытанні, вот я сижу за імі, яны на некаторыя адказы этого лекара, анестезіолога, вельмі нервова реагуюць, з нечым не згодны, і в пытаннях у іх, наприклад, проявілася тое, што яны нібыта адразу пасля операції мелі доступ до своєї дачки і нават не контактавалі, але некі там узнік конфлікт з медсестрой, і ось це зараз буде судом висвятляться, що там було, ці пустілі їх до яє, ці не, яка роль там была Александра Шурова, невядома, пакуль гэта будзе высвятляцца. Но вот яны вельмі недаверліва ставяцца пакуль да ягоных паказанняў, што ён нібыта не ведаў, што апарат не працуе. Нагадаю, што ў абвінавачванні сцвярджаецца, што ён заведама ведаў, што апарат дрэнна працуе, што ён сапсаваны. Шуров кажа, што не, апарат напярэдадні быў праверны і працаваў нармальна. Я дзякую Алегу Грузділовічу. Нагадаю, што Юры і Алла Кубаравы, бацькі памерлай Юліі Кубаравай, патрабуюць грашовай кампенсацыі і маральных і матэрыяльных стратаў. 9 студзеня суд прызнаў Аллу Кубараву грамадзянскім пазоўнікам па справе. Пацярпелы Юры Кубараў заявіў, што гэты працэс для яго кшталту нюрнбергскага. Ён абвінавачвае медыкаў і кіраўнікоў экамедсервісу ў бесчалавечнасці. Кубаравы патрабуюць ад экамедсервіса больш за 10 мільярдаў рублёў кампенсацыі. Жывая свабода з Аленай Раткевіч. З'явіўся першы каментар беларускіх уладаў пра грамадзяніна Беларусі, які трапіў у нявольніцтва ў расійскім Дагестане. Міністэрства замежных справаў правярае гэтую інфармацыю Радыё Свабода, паведаміла намесніца начальніка ўправлення інфармацыі Міністэрства замежных справаў Марыя Ваншына. 31-гадовы жыхар Магілёўскай вобласці Александр Шаўцоў, з ягоных словаў, з лета мінулага году быў у працоўным рабстве на цагляным заводзе ў Дагестане. У канцы снежня ён уцёк з няволі. З Александрам Шаўцовым звязаўся Алесь Дашчынскі. Цяпер з 29 снежня Александр Шаўцоў знаходзіцца ў дагестанскім сяле Карбудахен, кіламетраў за 40 ад Махачкалы. Часовы прытулак Александру даў мясцовы жыхар Мурат. Александр чакае дапамогі з Беларусі. Работу в Расіі, в Москве. Ну, потом там недоразумение получилось, ну, не рассчитали нас. Вот так упал в Дагестан. Предложили работу, только непонятно было где, а когда уже понял, тогда уже было поздно. Когда я первый раз попал в Дагестан, я попал на кирпичный завод. Отработали мы там месяц. Там тоже хороший парень был. Из Бобруйска там парень был. Там тяжело. Хороший парень, Вова, мы ушли из завода. 17 июля прошлого года. Попали на подработку к одной женщине. Сделали сарай, да мы прибыли в Астрахань. На что в Астрахани? Денег нету, тоже работу так искали. Ну, вот так я попал тогда в Калмыкию. Без денег, без ничего. Ну, тоже люди хорошие. И зарплату платили. И одевали, и кормили. 2 декабря я выехал в Астрахань. Доехал до Волгограда. С Волгограда взял билет на Москву. Доехал до Москвы 3 числа. Ну, а там меня и деньги отняли, все. И 5 декабря, ну что, снова предложили работу. И снова получилось, что в Дагестан. Тоже так приехали, куда неизвестно. А где высадили, тоже не знаю. Где работал, всего-то не знаю. Просто холодно уже было. Ну, вот решили уже идти домой. Ну, а пошли не в ту сторону. Ну, и вот попал к Мурату. Он увидел, что, ну, сумка, бродяга. Ну, вот и принял меня в свой дом. Сейчас я вот нахожусь у него. Я здесь никто, и звать меня никак. Выйти из Дагестана? Можно попасть вон в горы куда-нибудь, барану попасти. Годика 3-4. А где вообще я искать никто не будет? Александр распавёў, что на цагельным заводе гроши платили только после закончения сезону, праз паўгода. А заплатить не заплатить, это один бог только знает. Месяц там поработали, на стабилёвке был. Тяжёлая работа, конечно. 14 часов рабочий день. Мы жили в комнатах по 5 человек. Как кормили? Гречка, манка, суп. Я последний раз связался с мамой с кирпичного завода. Это было 15 июля прошлого года. Ну там просто телефон был у парня. Вот через него связывались. А потом потерял номера мобильные, и позвонить не было откуда мне. А с цагельного завода вы як сошли? Ну, вернее сказали, сделали ноги. Ну, сбежали, короче. 2 часа ночи мы ушли, поспали там где. Ну, это же лето было, тепло. Ну, вот так и пошли через Махачкалу. Про працу у России Александр кажет так. Где-то ж и люди платят, и нормально платят. И заработок же как заработок. Че нормально? Ну, а где же искусство такое? Александр Шаўцоў спадзяецца, што яму дапамогуць Беларусі выбрацца з Дагестану і вярнуцца нарэшце да хаты. Міліцыя, паліцыя, што там, думайце. Я же должна быць депортацыя мене, или што? Я же інагародні уже, я же беларус. Паспорт у мене на руках. Конечно, я хочу уехать. Здесь хотят помочь. Они тоже ждут поддержки с нашей стороны, с беларускай. Даже вот Мурат, он может, если даже вот кто-то поедет там куда-то за мной, в Махачкалу или что-то там, или кто там сопровождающий приедет. Он меня везет, он передаст рук в руки. Но со своей стороны, с Беларуси, никакой поддержки даже не чувствую. Если собираюсь домой, а как мне отсюда выехать, если у меня денег ни копейки нету? Я уже в розыске, я не знаю, когда меня мать там подала в розыск. Меня никто не ищет. За Александром Шаўцовым гутарыў Алесь Дашчынскі. Журналістка з Дагестану Патімат Махмудова некалькі разоў удзельнічала ў аперацыі вызвалення людзей з рабства ў ейнай краіне. Яна распавяла пра схему, як тыя людзі трапляюць у рабстве. Многія з іх гэта не масквічы, кажа яна, а людзі з правінцыі, якія прыязджаюць у Маскву. Часцей за ўсё іх вылоўліваюць на вакзалах, пытаюцца, чаго яны прыехалі, і калі чалавек кажа, што па працу, дык яму прапануюць такую працу. Наогул кажуць, што праца будзе ў Сочы пры алімпійскіх аб'ектах з добрым заробкам. Пры гэтым усе гэтых кандыдатаў на рабоў споюваюць у нейкай кавярні або рэстаране. Калі нехта адмаўляецца выпіваць, дык яму заказваюць каву або чай і падліваюць нейкія псіхатропныя рэчывы, ад якіх чалавек адключаецца. Ён прыходзіць да прытомнасці ў аўтобусе або ўжо ў Дагестане. Інтэрв'ю з Патімат Махмудовай, якая, я нагадаю, некалькі разоў удзельнічала ў аперацыі вызвалення людзей з рабства ў ейнай краіне, вы можаце прачытаць на нашым сайце. Гаворыць і паказвае Свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Хто дапаможа супрацоўнікам хуткай дапамогі? Ці можна ў Беларусі знайсці праўду? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франа Квячорка і Юры Дракахруст. На скайп-сувязі з Менску эканаміст і блогер Дмітрий Саёнак. Глядзіце перадачу ў суботу 11 студзеня ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы. І цалкам відэазапіс гэтай перадачы на нашым сайце «Свабода.орг». Вы на хвалях Радыё Свабода у працкай студыі Алена Раткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску працягваецца разгляд справы Экамэдсэрвісу. Бацькі памерлай Юліі Кубаравай патрабуюць больш за 10 мільярдаў рублёў кампенсацыі. Аўтааматары пачынаюць ігнараваць станцыі дыягностыкі. Паводле разлікаў, на сёння плаціць транспартны падатак больш накладна, чым штраф за езду без пошліну. Віцебскага палітыка Сергія Рыжова 11 студзеня будуць судзіць за непадпарадкаванне міліцыянтам. Сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн напісаў дзіцячы прыгодніцкі раман пра барацьбу з дыктатурай. Былому вязню плошчы Аляксандру Малчанову працягнулі прэвентыўны нагляд. Арганізатар прытулку для бяздомных Алексей Шчадроў, якому пагражалі судом за самадзейнасць, афіцыйна зарэгістраваў сваю ўстанову. Як пераканаўся наш карэспандэнт Ігар Карней, ажыятаж з праходжаннем тэхнічнага агляду ў апошнія дні году, які быў выкліканы ўвядзеннем транспартнага падатку, мінуўся. Пасля святаў сітуацыя стабілізавалася, чэргаў няма. Напрыканцы мінулага году кіроўцы спрабавалі некалькі разоў наладзіць акцыі пратэсту супраць новага падатку, аднак на рашэнне ўладаў гэта ніяк не паўплывала. Асноўны ажыятаж на станцыях прыпаў на перыяд з 15 да 31 снежня, калі аўтаўладальнікі вырашылі прайсці тэхагляд да ўвядзення дзяржпошліны. На станцыі дыягностыкі толькі ў Менску прыехала машынаў удвая больш, чым звычайна, каля 200 тысяч супраць 100 тысяч. Значная частка аўтааматараў пастаралася ўскочыць у апошні вагон, каб адцягнуць аплату хоць бы да канца 2014 году. Пасля новага году ахвотных плаціць дзяржаве істотна паменела. Рэдкія наведнікі матывуюць візіт спадзяваннем зэканоміць прынамсі на далейшым росце базавай велічыні. Па разліках кіроўцы «Хонды» спадара Андрэя, які прынёс квітанцыю, што сплаціў 1 300 000 рублёў, нават з павелічэннем базавай велічыні на 20 тысяч эканомія складзе 200 тысяч рублёў. Конечно, это не очень хорошо. Это все в зависимости от машин, все-таки от класса машин, правильно? Я предпочитаю всегда средние, небольшие машины, экономию. Но все-таки для среднего класса это вот, это же будет чувствительно. Іншыя кіроўцы таксама не хаваюць незадаволенасці дадатковым абкладаннем аўтатранспарту. На думку суразмоўцаў, такім чынам улады просто распісваюцца ў няздольнасці папоўніць бюджэт за кошт рэальнай эканомікі. Ты зніжаць цэны наоборот там на аўтамабілі, зніжаць транспартны налог, а ў итоге получается наоборот, транспартны налог, а утилізационные сборы, а дарогі да лучше не становяцца, пробкі увеличиваются. Я не знаю вообще куда направляется транспартный налог. Это вообще непонятно. Цель этого транспартного налога для меня вообще непонятна. Аўтааматар са стажам Олег Маркевіч узначальваў праваабарончую асацыяцыю уладальнікаў і кіроўцаў аўтатранспарту. Пакуль Міністэрства юстыцыі яе не зліквідавала. Тым не меней, ён працягвае кансультаваць калегаў у спрэчных пытаннях і лічыць, што ўвядзенне транспартнага пабору ў Беларусі нічым не апраўданае. Патрэбу для беларусаў ніякім няма, а для ўласць дзяржащых яўна праглежваецца, так как бездарная эканамічная палітыка просіць все больш грошы. Нават если нашаму правительству даць в аренду пустыню Сахару, праз пару гадоў яна будзе завазіць пясок. Вот такая у нас палітыка. Замах пашоў на самыя бедныя слоі насельніцтва, якія выезжаюць раз на тыдзень на дачы. Што яшчэ могуць прыдумаць улады ў сэнсе аўтамабіля? Могуць прыдумаць на шикарныя аўто прэміум класа, могуць падняць кубікі там ад 1500 кубікаў, могуць ставаць і на цвет. У каго бела, красна-белы цвет, той плаця яшчэ ў 3 разы. Ад 1 студзеня 2014 году уведзеная дзяржаўная пошліна на выдачу дазволу на допуск транспартнага сродку да ўдзелу ў дарожным руху. Аплата прывязаная да тэхагляду, а тыя, хто праходзіць працэдуру раз на 2 гады, мусяць плаціць у падвойным памеры. Адмыслоўцы прагназуюць, што нямала аўтааматараў будуць ігнараваць станцыі дыягностыкі, каб не плаціць транспартнага падатку. Прынамсі, пакуль выгадней некалькі разоў сплаціць штраф, чым дзяржпошліну. 130 тысяч рублёў адміністрацыйнага спагнання супраць 910 тысяч пошліны за аўто масай звыш 2 тонн. Міжнародны хакейны турнір на прыз прэзідэнта Беларусі, які адбыўся ў Менску ў калядны тыдзень, афіцыйная прапаганда называла чэмпіянатам свету сярод аматараў. Для каго і якім коштам адбывалася гэтая забава? Што за гульні на лёдзе і каля яго адбываюцца апошнімі гадамі ў Беларусі і якой можа быць іх кульмінацыя сёлета? У дыскусіі бяруць удзел палітык, пісьменнік Лявон Баршчэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі. Гутарка пра хакейныя гульні прэзідэнта хвілінаў праз 10. Менскі гарвыканкам вызначыў месцы, забароненыя для правядзення пікетаў па зборы подпісаў выбаршчыкаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Менскага гарсавету. Я нагадаю, што мясцовыя выбары пройдуць 23 сакавіка. Збіраць подпісы забаронена на тэрыторыі Кастрычніцкай плошчы, плошчы Незалежнасці, плошчы Перамогі, прывакзальнай плошчы, а таксама на аб'ектах метрапалітэну за выключэннем падземных пераходаў. Збіраць подпісы выбарчыкаў на тэрыторыі Менску можна будзе ад 8 да 22 гадзін. Вылучэнне кандыдату ў дэпутаты пачнецца 12 студзеня. У складзе выбарчых камісій амаль няма прадстаўнікоў апазіцыі. Як вы да гэтага ставіцеся, ці могуць у такіх умовах мясцовыя выбары прайсці дэмакратычна? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёву. Выборы не будут демократичны, это однозначно. Все запрограммировано. Если взял Ермошину еще этот раз, а это оппозиция виновата сама. Нигде же никого нет. Их лично. Уже давно у нас нема, их не будет, покуль мы не изменим владу. Это бескорыстно ходить. Они же выберут сами себе. Демократичными не будут, ставлюсь мне по барабану, потому что они все равно ни на что не влияют. Позиция это всегда хорошо. Лишнее мнение никогда не повредит. Конечно, никогда у нас не было ни свободы, нет демократии, это и нынешний правители от нас, наверное, никогда не будет этого. А чему оппозицию не уключает? Все всего боятся. Начнется с малого, наверное, закончится чем-то большим. Я считаю, что нет, однозначно. Без оппозиции кто-то должен смотреть и все это контролировать, защищать интересы разных кандидатов. И проправительственных, которые назначены, которые оппозиционные, чтобы была прозрачность выборов, честность. Должны все партии участвовать в этом. Вот тогда и демократия будет. А чему их туда не уключают? Они рьяные такие, пропагандисты. Это национализм. Вот белорусы и все. Белорусы для белорусов. Это все равно будет фикция, а не выборы. Лукашенко через выборы власть не отдаст. Они просто подтасуют все и все. Куда идут тот, кто хочет карьеру сделать. Это при этой власти для людей ничего все равно никто не сделает. У нас все зависит в стране от одного человека. Это плохо. Лучше, чтобы была альтернатива. Чтобы участвовали все, кто может. И уже путем честного голосования был выбор. Так почему не прошло? У нас двери все открыты. И на высшем уровне, на нищем, брат, оппозиции у нас везде дорога. А я обычно хожу на выборы, голосую, там особо не вникаю в эту борьбу. Без оппозиции демократии, конечно, не может быть. Хотя бы 2 партии там или одна хотя бы должна быть. Видимо, это вина самих этих оппозиционных партий, потому что они не смогли попасть туда. Может быть, какую-то процедуру не соблюли. В нашей стране нет выборов, уже все назначены давно. Выборы какие-то. Да нет у нас выборов. Назначили всех, кого надо, и все. Зачем деньги тратить на ерунду, какие-то выборы. У складзе выбарчых камісій амаль няма прадстаўнікоў апазіцыі. Ці могуць у такіх умовах мясцовыя выбары прайсці дэмакратычна? Вы чулі адказы жыхароў Магілёву. 10 студзеня на ваше пытанне падчас онлайн-канферэнцыі адказаў старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Адно з пытанняў тычылася выбараў, праўда, не мясцовых. Далей пытанне задае Артём, ці будзеце вы вылучацца кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году, так альбо не? З майго пункту гледжання, беларускі рэжым як ніколі ў слабым стане ўступае ў прэзідэнцкую кампанію, якая мае адбыцца ў 15 годзе. І гэта новая сітуацыя, з майго пункту гледжання, такой сітуацыі не было падчас усіх апошніх выбараў. Таму я не хачу маніць, што гэта мне не цікава. Мне гэта цікава. І цалкам верагодна, што я буду браць удзел у наступнай прэзідэнцкай кампаніі, але адкажу, што рашэнне будзе прынятае ў свой час, які яшчэ не наспеў. Радыёверсія онлайн-канферэнцыі з Аляксандрам Ярашуком у нашым эфіры заўтра, а цалкам гутарка з ім на нашым сайце. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Апошнія два гады Аляксандр Лукашэнка ставіць перад сельскай гаспадаркай задачу штогод прадаваць за мяжу харчоў на 7 мільярдаў даляраў. Але леташняя ўраджайнасць прымушае задумацца над тым, ці хопіць харчоў самім беларусам. Тэму даследаваў Владзімір Глот. Ураджайнасць на палетках Беларусі ў 2013 годзе знізілася параўнальна з 2012 годам. Пра гэта сведчыць лічбы, якія 10 студзеня з'явіліся на афіцыйным сайце Нацыянальна-статыстычнага камітэту. Так, летась збожжа сабралі на 17,6% меней параўнальна з папярэднім годам, а сярэдняя ўраджайнасць знізілася з 34,4 цэнтра з гектара ў 2012 да 29,7 у 2013. Тая ж самая сітуацыя з бульбай. Змяншэнне на 14,5%, ўраджайнасць адпаведна 208,194. З цукровымі буракамі зменшылася на 4,5%, ўраджайнасць 485,437. Зменшылася таксама вытворчасць рапсу і льновалакна. Эканаміст Міхас Залескі так пракаментаваў свабодзе вынікі 2013 году ў раслінаводстве. У Беларусі, як і ва ўсёй Еўропі і ва ўсім свеце, урадлівасць культураў залежыць сельскагаспадарчых ад стану надвор'я. Працістаяць стану надвор'я можна двума спосабамі – працаю і капіталаўкладаннем. Высокаарганізаваная праца, бездакорнае выкананне тэхналогіяў і агратэхнічных мерапрыемстваў, мерапрыемства ў жывёлагадоўлі і натуральна капіталаўкладанні адпаведныя, яны дазваляюць кампенсіраваць вось гэныя ваганні. Што да ваганняў? Яны ў Беларусі маюць 3-гадзічны цыкл і 12-гадзічны цыкл сонечнай актыўнасцю звязаны. І на два ўрадлівыя гады ў нас прыпадае трэці неўрадлівы. Вось гэны трэці неўрадлівы па ўсіх прыкметах будзе 2014. Дык яшчэ будзе горш, чым у 13-м? Ну, паглядзіце за акно. Такі прагноз эканаміста Міхася Залеска. Жыццё пасля раку. Цыкл перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай. Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды». 10 гадоў таму драматург, сцэнарыст і тэатральны крытык Жанна Лашкевіч перажыла анкалагічную аперацыю, аднак яна лічыць, што хвароба паспрыяла якасным зменам у яе жыцці. Што дапамагло не страціць веру ў сябе? Гутарку з Жаннай Лашкевіч вы пачуеце хвілінаў праз 20. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч. Пачынаем раніцу, уключаем прымач, слухаем радыё. Слова «прымач» аджыло ў беларускай мове на працягу апошніх 15-20 гадоў, пацясніўшы традыцыйны ў пасляваенную савецкую пару прыёмнік. Знаўца словаўтварэння прафесар Сцяцко мяркуе, што словы з каранёвую частку «ём» для нашай мовы не характэрныя. У 10-20 гады мінулага стагоддзя упарадкавальнікі беларускай літаратурнай мовы высцерагаліся словаў з коранем «ём». Устанаўлялі за норму назоўнікі «наймо», «наймы», «найманне», а не «наём». «Уздым», «падойм», «уздойм», «падняццё» або «узняццё», а не «пад'ём». Урэшце «прыйманне», «прыняцце», а не «прыём». Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў фіксавалі ў найбольшым у 1920-е гады беларускім слоўніку назоўнікі «прыймач» і «прыймальнік», як адпаведнікі расійскай лексеме «прыёмнік». Беларускі «прыймач» аналагічны будовою такім словам, як «рухач», «капач», «сякач» або, скажам, «цягач». Аддзеяслоўныя назоўнікі на «ач» называюць прадметы, прызначаныя выконваць дзеянне. Сякач – сячы, цягач – цягнуць, а прымач – прымаць радыёсігналы. Слова «прымальнік» мае другі часты ў нашых словах суфікс – «льнік», як «будзільнік» або «лічыльнік». Калі «прымач» ўжываецца пакуль у адным значэнні, то «прымальнік» – слова шматзначнае. Прымальнік не толькі апарат слухаць радыё, гэта яшчэ і прыстасаванне нешта збіраць, напрыклад, прымальнік для вады, а таксама установа, дзе людзей часова затрымліваюць. Хто не ведае пра менскі прымальнік-размеркавальнік на Крэсціна. Зрэшты, сёння мы гаворым пра радыё. Пачынаем раніцу з прымача, з прымальніка, як заўсёды, чуем знаёмыя галасы. Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделка до пятницы. І яшчэ пра адну рубрыку «Свабоды». Яна называецца «Без чаркі і скваркі». Вы знойдзеце яе на нашым сайце. Лера Красоўская, дачка зніклага бізнэсоўца Анатоля Красоўскага, нарадзілася ў Беларусі, дзве вышэйшыя адукацыі атрымала ў Галяндыі. Паводле другога дыплёму яна бакаляур здароўя, заснавальнік прыватнай дыеталагічнай практыкі ў Амстэрдаме і практыкуючы дыетолях. Яе фокус – даўгалецце. Лера упэўненая, што дасягнуць яго можна дзякуючы сучасным навыкам харчавання і прапануе свае паслугі землякам. І гэта на нашым сайце. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску працягваецца разгляд справы Экамэт-сэрвісу. Бацькі памерлай Юліі Кубаравай патрабуюць больш за 10 мільярдаў рублёў кампенсацыі. Аўтааматары пачынаюць ігнараваць станцыі дыягностыкі. Паводле разлікаў, на сёння плаціць транспартны падатак больш накладна, чым штраф за езду без пошліну. Віцебскага палітыка Сергія Рыжова 11 студзеня будуць судзіць за непадпарадкаванне міліцыянтам. Сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн напісаў дзіцячы прыгодніцкі раман пра барацьбу з дыктатурай. Былому вязню плошчы Александру Малчанову працягнулі прэвентыўны нагляд. Арганізатар прытулку для бяздомных Алексей Шчадроў, якому пагражалі судом за самадзейнасць, афіцыйна зарэгістраваў сваю ўстанову.